10 minut po północy, witamy nowy dzień i nie śpimy. A co więcej, możemy nawet tańczyć, bo wprawdzie jeszcze nie zima, jak w tym nagraniu Clarka, i ogród nie jest przykryty śniegiem, ale to jest bardzo rześki wieczór. Dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska, rozpoczynamy PS, rozpoczynamy szybko i to tempo będziemy utrzymywać przez najbliższe minuty. Czemu nie? Do drugiej w nocy wprawdzie różne nastroje, ale teraz naprawdę ostro. na dobry początek. Pierwsza trójka, Clark, Mawson Mars, a potem nie mogłam sobie darować takiego żartu, więc pojawił się także Deadmau5. Clark i Mawson Mars jako przedstawiciele zakończonego szczęśliwie i w piękny sposób koncertem Nilsa Frama w festiwalu Tauron Nowa Muzyka. To była 9. edycja i myślę, że przed 10. dużo dobrych emocji dookoła festiwalu się zrodziło. Nils Fram z całą pewnością pojawi się w dzisiejszym programie. Odpowiadam od razu na pytania. Natomiast rozmowa z nim nie pojawi się w dzisiejszym programie. Myślę, że zdarzy to się albo w środę, albo w czwartek w programie alternatywnym. Nie zdążyłam zmontować tej krótkiej, ale jednak wymagającej pewnej pracy rozmowy. Teraz jednak nie kontynuujemy przygody ani szybkiej, ani związanej z festiwalem Nowa Muzyka. Jest to przygoda związana z oczekiwaniami. Jestem bardzo spokojna co do tej płyty. Jestem wręcz przekonana, że będzie to jedna z naszych ulubionych płyt, jeżeli mogę sobie pozwolić na takie nadużycie i wypowiadanie się w liczbie mnogiej. Our Love, tytułowe nagranie. Don't you? Jeżeli już musi przychodzić jesień, to niech przychodzi właśnie z takimi płytami. Our Love, nowa płyta Caribou, nadchodzi na początku października. Nagranie tytułowe, którego posłuchaliśmy, za nami. Jeszcze jedno, którego możemy posłuchać. Can't do it without you. Zdecydowanie przechodzę teraz ponowną miłość do Clarka i w związku z tym Clark będzie zapewne pojawiał się często, ale to za sprawą jego fenomenalnego występu na festiwalu Nowa Muzyka, takiego obezwładniającego, takiego jak może wyglądać występ na żywo człowieka zajmującego się elektroniką, kiedy bardzo dużo, a może nawet prawie wszystko robione jest rzeczywiście podczas występu. No i artysta musi bardzo się nieźle nastarać i uwijać, aby te wszystkie dźwięki, tempa, zmiany przejścia produkować, obserwując jeszcze publiczność, a nie grał wcześniej i z tego co wiem, dobrze się bawił do momentu wyjścia na scenę, więc tym bardziej z wielką taką przyjemnością wspominać będę ten występ, bo Clark naprawdę, naprawdę świetnie. Tutaj dołączył się do Karibu, tak więc dwa razy Karibu za nami, Our Love i Can't Do It Without You. Wszystkie tytuły rzecz jasna są już na stronie Polskie Radio Paru, ukośnik trójka, w prawym górnym rogu PS, dwie literki. Tam można zaglądać na podstronę naszego programu i także na Facebooku PS Gra. Najprościej w ten sposób znaleźć nas przez wyszukiwarkę. Za chwilę pojawi się pierwsza połowa. Aha, a propos połowy, to właściwie nie a propos połowy, tylko końca. Zbliżamy się do końca wakacji, więc wszyscy nieutuleni w żalu z powodu przerwy w dostarczaniu emocji muzycznych przez HCH mogą się już ucieszyć i pocieszyć, ponieważ za tydzień o tej porze HCH panowie Hawryluk i Chaciński wracają na nocny dyżur i będziemy zmieniać się w trybie jesienno-zimowo-wiosennym raz na dwa tygodnie każdy z programów. Rozpędziłam się w tej zapowiedzi i dobrze, bo teraz będziemy rzeczywiście pędzić. Zaprasza AS. To terrier rozpędzony, a dołączyli do niego panowie z zespołu Camp. To dużo elektroniki i utworów przetwarzanych, nawet jeżeli podczas występów potem wykonywane są w miarę na uszach publiczności. Pora na tych, którzy korzystają z jak najbardziej żywych instrumentów. Wśród artystów zaproszonych w tym roku na festiwal Tauron Nowa Muzyka nie zabrakło właśnie tak licznej grupy artystów, którzy uwielbiają trzymać w dłoni prawdziwe instrumenty. I zresztą kilka koncertów bardzo udanych. Nie chcę teraz zanudzać opowieściami w nocy, ale chciałabym przywołać jeden z tych zespołów, który postawił sobie wyzwanie. W tym przypadku tutaj jako jazzist. Wyzwanie polegało na tym, aby połączyć się i to w takim dosyć krótkim czasie z orkiestrą AUXO i wspólnie wystąpić. Oczywiście przygotowania i wymienianie się muzyką to przebiegało już wcześniej, ale spotkanie przed pierwszym występem, który miał miejsce w piątek, nastąpiło pomiędzy muzykami w środę. I tak naprawdę za 48 godzin, a może ciut więcej, mieli na to, aby nie tylko czytać nuty nawzajem, ale na to, aby po prostu ze sobą się zgrać. I moim zdaniem momentami ten wspólny występ Jaga Jazzist i orkiestry AUXO był genialny. A momentami nie mogłam usłyszeć tej genialności, bo publiczność bardzo głośno rozmawiała. Teraz publiczność nie będzie rozmawiała na naszej antenie, a Jaga Jazzist wystąpią w całej okazałości. Jaga Jazzis, Book of Glass. To nagranie oczywiście z płyty, a koncert, który odbył się na festiwalu Tauron Nowa Muzyka, Jaga Jazzis wspólnie z Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy AUKSO pod dyrekcją Marka Mosia, jest przez nas zarejestrowany. Jeżeli artyści wyrażą taką zgodę, a mam nadzieję, że tak się stanie, to będziemy mogli wtedy posłuchać. I dla tych, których nie było w Katowicach, a myślę, że jeżeli chodzi o stosunek publiczności, to będzie to większość, być może okaże się to fantastycznym przeżyciem. Tak myślę na podstawie tego, co sama słyszałam na koncercie na żywo. Taśmy jeszcze nie sprawdzałam. A propos tego festiwalu, ale także a propos właśnie grania z żywymi instrumentami, kolejna artystka, która wydała na początku tego roku album Blank Project, to oczywiście Nena Cherry. Myślę, że wielka niespodzianka i zaskoczenie dla wielu osób, które przyzwyczaiły się myśleć o niej jako artystce stylu, który powstał na początku lat 90. i przez kilka lat był kontynuowany. A tymczasem Blank Project, płyta nagrana z fortetem, przynosi bardzo surowe i bardzo ciekawe rozwiązania. Wszystko zaczyna się od głosu. Pierwszy utwór właśnie na głos przede wszystkim i słowa. Po pierwsze rysuje świat, który interesuje Nene Cherry, świat rzeczy, o których ona opowiada, czy chce opowiadać, ale po drugie też zarysowuje, że na tej płycie liczyć się będą wszelkie elementy. A powolne ich wprowadzanie służy docenianiu sytuacji, w których pojawia się ich naraz tak wiele. Hold your breath. just step hold your